Ο ήλιος τη στεφάνωνε με ουράνια τόξα. Ξυπνώντας, χρυσώνοντας τη μορφή της. Και όποτε χανόμουν μέσα της, η άβυσσός μας μέσα μου μεγάλωνε. Τα σύννεφα χωρίζαν στο πέρασμα της κι εγώ φιλούσα τη σκιά της πλάτης της αυξάνοντας την ανησυχία του κόσμου τις απρόβλεπτες μοιραίες ανατροπές του. Τι μπορώ να απολαύσω, της έλεγα, από έναν κόσμο που σαν ήρωας έχω ήδη απολαύσει. Αντιχίσεις του Χάινες τις οποίες χαμού μου γελούσε άσχημα. Ήπια καφέ, αγάπησα μια κοπέλα. Πουλιά μεταναστεύτηκα, έχτιζαν φωλιές στην έφοδο εθέριων λιχίνων, ενώ την κοιτούσα γυμνή. Ένα παιδικό πρόσωπο καθρεφτιζόταν στο παράθυρο. Μια ζηλιάρα τρελαμένη ψυχή κάλεσε τις μενάδες τις λυσασμένες κι εγώ τόσο εύθραυστος με σπασμένες ελπίδες έφυγα από τον πράσινο κήπο που καλλιεργούσα. Ένα άστρο με παρηγόρησε ερωτευμένο στη γαλήνη άλλων τοπίων. Τα μάτια της, αν ποτέ δεν μ' αγάπησαν, θα ψάξουν κάποτε το πρόσωπο μου.